بسم الله الرحمن الرحيم وقال اتخذ الله ولدا نزلت لما كانت اليهود نير ابن الله والنصارى المسيح ابن الله ومشرك العرب الملائكة بنات الله واتفو ولا قالت اليهود قومنا أو مفهوم قولي ومن أظلم فقر ابن عامر بغير واب سبحانه تنزيه له عن ذلك فإنه يقتضي التشبيه والحاجة وسورة الفناء ألا ترى أن الأجرام الفلكية مع إمكانها وفنائها لما كانت باقية ما دام العالم لم يتخذ ما يكون لها كالولد اتخاذ الحيوان والبنات اختيارا وتبا فله ما في السماوات والأرض رزقا لما قالوا واستدلالا على الفساد والمعنى أنه خالق ما في السماوات والأرض الذي من جملته الملائكة والعزير والمسيح كل له قانتون منقادون لا يمتنعون عن مشيئته وتقدينه فكل ما كان بهذه الصفة لم يجانس مكونه الواجب لذاته فلا يكون له ولد لأن من حق الولد أن يجانس والده وإنما جاء بمن الذي لغير أولي العلم وقال قانتون على تغليب أولي العلم تحقيرا لشانهم وتنوين كل وزن للمضاف إليه أي كل ما فيها ويجوز أن يراد كل من جعلوه ولدا له مطيعون مكرون بالعبودية فيكون إلزاما بعد إقامة الحجة والآية مشيرة فساد ما قالوا من ثلاثة أوجه واحتج بها الفقهاء على أن من ملك ولده أتقى عليه لأنه تعالى نقل الولد بإثبات الملك وذلك يقتضي تلاقيهما بديع السماوات والأرض یہودیوں نے ہمارے بریزت میں بیٹا بنایا ہے یعنی بیٹا گیا تو وہ پیدا کیا ہے ہمیں کتاب کا قول ہے بات پیچھے یہودیوں کی چل رہی ہے پھر جو لوگوں والے کتاب کا جب قول ہو گیا تو یہودی بھی اس میں داخل ہو گئے کالت یہود ابن اللہ اور کالت النصارى المسیح ابن اللہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا تو تین خدا جو ہے ان کا قول کر لیا بعض نے کہا کہ اللہ رب العزت نے حلول کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں تو لہٰذا عیسیٰ آپ خدا ہے اس طرح کے شرک جو ہے تم میں پائے گئے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کو تسلیم اور کی جنگ میں جا رہے تھے عبداللہ نے وہی جو ہے اس نے کہا کہ یہ میرے حلیف ہیں یہودی تو یہ بھی ساتھ آنا چاہتے ہیں اور جنگ میں آپ کی امداد کریں گے تو سرکار نے کیا فرمایا لا نستعین باہل الشرک علی اہل الشرک اور مشرکین کے ذریعے مشرکین کے خلاف کارروائی میں ان سے مدد نہیں لیتے ہیں یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک لہذا جو اللہ کے لیے بیٹے ثابت کرنے والے ہیں تو کیونکہ بیٹا باپ کے ساتھ مائیت میں شریک ہوتا ہے جو عالیت باپ میں وہی بیٹا ہے اس طرح پر یہ بھی مشرکین کے زمرے میں آئیں گے اور یداہرون قول الذین کفروا من قبل ان کا جو قول ہے یہ مشابہ ہے کس کے جو کافر پچھلے کہ مکے والے ان کے ان کے قول کو تشبیہ ان کے قول کے ساتھ دی گئی ہے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں جو ہیں وہ ثابت کی تھیں شیطان کیڑے میں بجائی ہوگا اتنے میرے سے تو تینوں کے اقوال جو ہیں اس بارے میں وہ ایک قسم کے ہو گئے وقالوا واو عطف ہے جب معذوف علیہ اس کا جائے تو وہ کون ہے اس بارے میں بیضاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یا تو قالت الیہود پہلے جو گزرا اس پر اس کا عطف چاہیے ہو جائے گا قالت الیہود لیست النصارى علی شیء قالت النصارى لیست الیہود علی شیء جو واضح طرح بن جائے گا یا من اللہ منا مساجد اللہ, تو منا مساجد اللہ اور تعالی غیر نبد اللہ یہ ہو گیا, حد اللہ تعالیٰ دا یہ ہو گیا, تیسرا پر یہ منا برکت ہو گیا اور منا اللہ من یہ اس کے ساتھ لگ جائے گا, یا مفہوم جو ہے من اظلموں کا اس طرح تک ہو جائے گا. یہ مفہوم من اظلموں سے کیوں لے کر دیا ہے, کیونکہ من اظلم اس کا قومی کلام ہے, وہ انشاء ہوگی اور یہ ایک خبر ہے, تو خبر کا اگر انشاء پر جائے وہ لازم آ جائے گا, لیکن استفہام جو ہے حقیقی نہیں نا, بلکہ نبی والا معنی مراد ہے. پھر مفہوم کے لحاظ سے وہ بھی خبر بن گئی نا, کہ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ رب العزت کی مساجد کو برباد کرنا چاہتے ہیں, ذکر سے معروم کرنا چاہتے ہیں, تو مانا وہ بھی خبر ہوگی, یہ بھی خبر ہوگی, اس طرح فرمان بھی مناسبت ہوگی, لہٰذا سر من اظلموں پر صحیح ہو جائے گا. اور پھر غیرواؤں کے بھی ہے تو پھر اس طرح یہ جملہ مستعمہ بن جائے گا, پھر سرے سے اثر تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہ رہے گی. سبحان اللہ, پہلے ان کا دعویٰ ذکر کیا اور اس کے رد جو ہے وہ ذکر کیے, پہلا رد یہ ہوگا سبحان باری تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کی مشابہت وغیرہ اختیار کرے چیز, بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشابہات سے پاک ہے, ایک یہ رد ہو گیا. دوسرا بیٹا ہونا تو یہ ایک حاجت ہے, میں ختم ہو جاؤں گا تو پیچھے میرے یہ زمین ہے اور انتظامات مکانات کاروبار یہ وہ کون سنبھالے گا, ایک محتاجی ہے کہ بیٹا ہو تاکہ وہ پیچھے یہ کاروبار سنبھال لے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محتاجیوں سے بھی منزہ مزہ ہے. اسی طرح یہ اولادیں وغیرہ ان کی ہوتی ہیں جو فنا پذیر ہوتے ہیں, تاکہ حیوانات سے ہوں تو بھی یا نباتات سے ہوں تو بھی جو فلاح وزیر ہیں انہیں کی اولادیں ہیں, تاکہ ان کی آگے نسل جو ہے وہ چلتی رہے, درختوں کے بیج ہو گئے اس سے پھر اور اس طرح کے درخت جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں, جانور جو ہیں گھوڑے خچر گدے بیل بھینسے وغیرہ ان کا اسی طرح پر معاملہ ہو گیا, اولادوں کی ہوتی ہیں تو جو فلاح وزیر ہیں وہاں یہ سوال و تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے, اور اللہ رب العزت جو ہے تو وہ اس سے پاک ہے, اسی لیے مخلوق میں سے جو چیزیں دائمی ہیں اس طرح آسمان ہو گئے, چاند سورج تارے ہو گئے, اب وہاں سوال و تناسل کا سلسلہ نہیں, کیونکہ جب تک یہ جہان قائم ہے ان پر فنا نہیں آنی ہے, اس لیے انہیں نائبوں کی متبادل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کبھی ارادی طور پر ہوتا ہے اس کا بندہ شادی کرتا ہے تاکہ میری اولاد ہو, کبھی طبی تقاضا ہو جاتا ہے, اس طرح جانوروں کے تقاضے ہوتے ہیں, طبی طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مانو خواہش مند ہے اس کی کردار میرے ساتھ جڑتی ہو, بلا وجہ نہیں جڑتی ہوتے ہیں, برف بر وقت دن وغیرہ پہ آمادہ ہوتا ہے نا, لیکن وہ ضرورت ہوتی ہے تو جڑتی ہوتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے ہیں, تو ایک طبی تقاضا ان کا جو ہے وہ بن جاتا ہے, یا اسی طرح درخت ہے تو اس سے آگے بچے جو ہیں تو وہ ساتھ پھٹنے لگ جاتے ہیں, تو پھر وہ متبادل اس کے بن جاتے ہیں, یہ سبھی تقاضے کے طور پہ باری تعالیٰ اس پہ پاک ہے کہ اسے کسی متبادل کی ضرورت کو کر دو کر دو. اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے بیٹے کو اختیار فرمایا ہے, نازل ہوئی مشرکوں نے اسے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور اس کا عطب جو ہے قالت یہود پر ہے, یہود نصارہ مشرکین کے بھائی بنے نا, نہ کہ مسلمانوں کے بھائی جو ہے وہ بنے, اور اس کا جو عطب ہے یہ قالت یہود پر ہے یا منع پر ہے یا امن اظلموں کے مفہوم پر ہے, اور ہو گیا پھر وہ بھی خبر بنتی ہو گئی, اس پر یہ ادب ہو گیا سر, خراب کی ابن عامر نے بغیر گاؤں کے سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, کیونکہ یہ اولاد ہو, اب کیوں اولاد نہیں ہو سکتی باری تعالیٰ کے لیے, کیونکہ اولاد چاہتی ہے مشابہت کو, مشابہت کو اور حاجت کو, اور اللہ اس سے بھی پاک ہے کہ کوئی اس کے مشابہ ہو, لیسا کم مثلہ شیخ یا محتاجی جو ہے وہ چاہتی ہے, کیونکہ بندہ سمجھتا ہے میں تو مر جاؤں گا تو میری زمین ہے اور کاروبار یہ کون سنبھالے گا, یہ ایک محتاجی ہو گئی. اسی طرح صورت ہے فلاح کو سوال و تناسل جو ہے یہ چاہتا ہے, پھر جہاں صورت فلاح ہوگی تو وہاں یہ اولادیں وغیرہ ہوں گی تاکہ وہ قائم مقام بنے. ایک آدم ہوا کا جوڑا تھا تو اب کتنے جوڑے جو ہیں وہ بن گئے ہیں, ان کے نائب کے طور پر جو زمین کو آباد کر رہے ہیں, تائید اس پر پیش کرتے ہیں کہ جہاں صورت فلاح نہ ہو تو وہاں پھر یہ کبھی تقاضا یا ارادی تقاضا سوال اس طرح حاصل کر جائے تو وہ نہیں ہوتا ہے. اصل اس میں خود افلاق بھی آ گیا نا, اور جو ان میں تارے چاند سورج وغیرہ ہیں وہ بھی آ گئے. چل اپنے ممکن ہونے کے ساتھ اور فنا ہونے کے ساتھ جب تک باقی ہے, باقی جب کہ باقی ہے, جب تک جان باقی ہے, ظلم جب تک ہے نہ انہوں نے بنایا تو جو ان کے لیے وہ مندرے والد کے مالک حیوانات اور بیٹیوں کے بنانے کے بناتے, جس طرح کے حیوان جو ہیں تو وہ بناتے ہیں, اختیار ہم تو حیوانات جو ہیں تو یہ اختیاری طور پر, اور نباتات وغیرہ طبی طور پر, یا حیوانات بھی طبی طور پر, انسان جو ہیں تو اختیاری طور پر ہو گئے. ایک رد کی صورت تو یہ ہوگی کہ وہ پاک ہے, کس سے؟ مشابہت سے بھی, محتاجی سے بھی, صورت فنا سے بھی پاک ہے, اور سوال و تناسل کی متقاضی چیزیں یہ ہیں, لہذا اللہ اولاد سے پاک ہے. اس کا بل ہوا کہ سماوات ولد جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے تو وہ باری تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام ہوں, عزیر علیہ السلام ہوں, یا فرشتے ہوں, تو وہ یا آسمانوں میں یا زمین میں اور جو کچھ بھی ہے وہاں پر, واللہ رب العزت کے مملوکات ہیں. تو پھر جو اولاد ہے وہ تو مملوکوں میں ہوتی, بلکہ پہلے مملوک ہوں بھی سے کسی کے, تو جب باپ خرید لے گا پھر آزاد ہو جائیں گے, پھر وہ مملوکیت جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گی, اور یہ تب سے اب تک اور قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے مملوک ہی مملوک ہیں. اس سے پتہ چلا کہ یہ اولاد نہیں ہو سکتے ہیں, بلکہ اللہ کے لیے ہی ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. یہ میرج ہے ان کی اسی قول کا, اور استدلال ہے اوپر اس قول کے فاسد ہونے کے, مطلب کیا ہے؟ وہ خالق ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, ان کا لہو والا احتساس کس لحاظ سے ہو گیا؟ خالقیت کے لحاظ سے, پہلے پیدا کیا پھر, اور مالک تو ہے کوئی نہ, تو اسی کے ملک میں بھی یہ چیزیں آ گئیں. اور وہ کہ اس کے جملہ میں سے ملائکہ ہیں اور زہر مسیحی ہیں, پھر یہ مخلوق بھی ہو گئے مملوک بھی ہو گئے, اور بیٹا باپ کا مخلوق مملوک تو نہیں ہوتا ہے, اس لیے ان کا بیٹا ہونا جو ہے وہ عزو دلیل باطل ہو گیا. کلون رسول کانت کون, یہ سبھی اس کے حکم کے سامنے کیا ہیں؟ دعوے دار ہیں, اطاعت گزار ہیں, اس کی مشیت اور تکوین جس طرح کے تصرف کرنا چاہے ان کے اندر, اس میں یہ چون چرا نہیں کر سکتے ہیں. پھر جس کا حال یہ ہو کہ وہ اس کی مشیت اور ارادے کے سامنے مغلوب مقرور ہو, پھر وہ مکون واجب نظات ہی کا ہم جنس سے نہیں ہو سکتا ہے. اس کے یہ بیٹے کہنا ہے نہیں بیٹیاں تو غلط ہو گیا, کیونکہ بیٹے بیٹیاں باپ کے ہمجنس ہوتے ہیں, جبکہ واجب لذاتِ ہی کے ساتھ یہ جو مخلوق ہے اور مشیت اور تکوین کے نیچے داخل ہے, یہ مجانس نہیں ہو سکتے ہیں. کل لہو کار تم, کل بیان کمیت کے لیے ہوتا ہے, بس جب مکمل ہو ہی کوئی نہ تو کمیت بیان کرنے کا فائدہ. کلم بیان کمیت کے لیے ہو گیا, ایجاد کلی جب مکمل ہو ہی کوئی نہ تو پھر اس بیان کمیت کا مطلب ہی کوئی نہ رہ گیا, تو جواب کیا دیا کہ تمین جائے وہ مداخلے کا ہے, یعنی کلو بات استعمال بات غلط لہو کانے کو یہ ہو گیا. اور اشکال ادھر ماں کچھ سماوات سے غلطیاں نکلتی ہے اور ماں جو ہے تو غیر ذہر رکون سے بھی آتا ہے. ادھر کانے تو ان واؤنوں کے ساتھ جمع ہوتی ہے ذبح رکون کی آتی ہے. ذبح رکون ہے تو پھر ماں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. غیر ذہر رکون ہے پھر کانے تو ان کی بجائے کانے تاب یہ ذکر کرنا چاہیے تھا. یہ کیا سلسلہ ہوا؟ اس کا جواب دیا کہ آسمان زمین کی تمام چیزیں جو ہیں ان میں ذبح رکون بھی ہے غیر ذبح رکون بھی ہے. پھر غیر ذبح رکون کو وہاں غلبہ دے دیا گیا. کس پر؟ ذبح رکون پر. اور کانے کون خبر جو ہے اس میں ذبح رکون کو غیر ذبح رکون پر غلبہ دے دیا گیا. یہاں ذبح رکون کی عزت ظاہر کر دی گئی اور اللہ رب العزت کے مقابل وہ جانداری نہیں ہے. اللہ کی حیات کے مقابل ان کی حیات نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ کے علم کے مقابل ان کا علم نہ ہونے کے برابر ہے. اس لحاظ سے پھر وہاں غیر ذبح رکون کو غلبہ دے دیا گیا. یہاں پر ذبح رکون کو غیر ذبح رکون پر غلبہ زیادہ وہ دے دیا گیا. ہاں بھائی ہر ایک اسے اس کے لیے جو ہے تابعدار ہے فرما بردار مداری کرنے والا ہے. نہیں اٹھتے ہیں وہ اس کی مشیت سے اور اس کی تقویل سے. نہیں رکتے جو چاہے تصرف کرے انہیں کوئی اس پر رکاوٹ ڈالنے کی ہمت نہیں ہے. وہ کلو ماکان جو ہو ساری صفت کے تو نہیں ہم یہ نہیں سو سکتا آپ نے مکمل خالق کا واجب ذاتی ہی ہے اس کے لیے بیٹا. اس لیے کہ ولد کے بیٹے کے حق میں سے یہ ہے کہ وہ مجانس اپنے والد کا ہم یہ نہ سو. اب سوال کا جواب ادھر باپ استماعات ولد کہا گیا غیر رکون سے تعبیر کیا گیا. آگے کہاں کون خبر جائے اس پر ذبح رکون والی صورت اختیار کی گئی تو اس طرح کیوں فرق کیا گیا ہے؟ چل جو دن اس لائے ماں کو جو آتے ہیں ماں کو وہ کہ جو غیر ذبح رکون کے لیے اور فرمایا کہ کانے تون جو ذبح رکون کے لیے ہوتا ہے تو یہاں غلبہ دیا گیا اولی العلم کو ادھر ماں کیوں ذکر کیا گیا تحقیر نشان ہم کہ اس سے بہت کم تر ہے کہ یہ اللہ کی اولاد بن سکیں بیٹے بن سکیں. ادھر تو صحیح شان جو ان کی ہے ذبح رکون ہونا اس کا لحاظ کیا گیا لیکن لہو باب استماعات میں بعض سے تعبیر کیا تو گویا یہ بیان کرنا منصوب ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے بیٹے بن سکیں بلکہ اس کی حیات کے مقابل ان میں حیات ہی کوئی نہیں علم کے مقابل علم ہی نہیں ہے. چلیے اور تنوین کل کی ہے یہ سوال کا جواب ہو گیا نا کہ کم تو ہو گیا مکمم کی مقدار بیان کرنے کے لیے. جب مکمم ہے ہی کوئی نہ تو پھر مقدار بیان کرنے کا کیا مطلب؟ اسی لیے کل انسان کاتب کہا جائے گا یا بعض الانسان کاتب کہا جائے گا. پہلے کوئی شے ہونی چاہیے نا جس کی کمیت بیان کی جائے کل بعض کے ساتھ. جواب کیا آیا؟ تنوین عوض مضاف الیہ کا ہو گیا. اور جواب دیتے ہیں دوسرا کلون دو کانے تون کلو من جعلو ہو والا دن یہ مراد ہو جائے. آسمان زمین کی ساری مخلوق نہ مراد ہو بلکہ خاص غیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یا ملائکہ جن کو بلاد اللہ کہا گیا ہے یہ مراد اس سے لے لیے جائیں. کیونکہ بعض اتفض اللہ والا ذات یہ سارے آسمان زمین والوں کا تو دعویٰ نہیں ہے نا. خاص لوگ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے پھر کل ان میں وہی مراد ہو جائیں گے. جب کچھ مجمع کلیہ ہر جگہ اتنا عام نہیں ہوتا کہ ہر شے کو شامل ہو جائے. قرائن موجود ہوتے ہیں جس سے وہ پتہ چلے گا کہ کون کون سے افراد اس میں داخل ہیں. اب یہاں ان کے دعوے کا رد جائے وہ کتنی وجہ سے پایا گیا؟ تین وجہ سے رد جائے تو وہ آ گیا ان کا. ایک تو سبحانہ سے آ گیا کہ اولاد وہاں ہوگی جہاں تشویش پائی جائے احتیاط پایا جائے اور باری تعالیٰ اس سے پاک ہے. دوسرا اولاد جو ہے تو اس میں انفعال تاثر جائے تو وہ پایا جاتا ہے اور باری تعالیٰ فائل علی الاطلاق ہے کو کن کہہ کے جو چاہے پیدا کر لے, اس کو پھر یہ ضرورتیں کیا ہیں. جس طرح میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو نطفہ جو ہے الگ ہوتا ہے خاوند سے, وہ بیوی کے رحم میں پہنچتا ہے, پھر انتظار کیا جاتا ہے چار ماہ تک کہ جان پڑی ہے نہیں پڑی ہے, پھر تکمیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, ابدا کا وقت آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. یہ انفیاض والی صورتیں ہو گئیں کہ باری تعالیٰ کو ان انتظاروں کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جس طرح کوئی کن کہے اور وہ چیز موجود ہو جائے. باری تعالیٰ کا بھی معاملہ اسی طرح پر ہے, اس لیے باری تعالیٰ کے لیے اولاد نے اسی طرح الزامی طریقے پر بھی رد کر دیا کہ جو کچھ ہے آسمان زمین میں مملوک ہے اور اولاد تو مملوک ہوتی نہیں ہے. پھر اگر یہ بیٹے ہو گئے تو مملوک ہو گئے, اور مملوک ہونا باطل ہے, پھر بیٹا ہونا بھی باطل ہو گیا, تو لازم کے انتفاع سے مظلوم کے انتفاع پر استدلال ضرور پایا جائے گا. فکری طور پر حکم کیا ثابت ہوا, جو اپنی اولاد کا مالک ہو جائے تو وہ اطاعت کرے نہ کرے خود بخود ہی وہ آزاد ہو جائیں گے. مم مالک آزاد ہے میں مارا میں من ہو اسے گال ہے, جو بھی جب الرحم میں سے کسی کا مالک نہ نہیں گا وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا. یہاں بھی یہی صورت بیان فرمائی گئی ہے, ملک ثابت کر کے اولاد ہونے کی نفی کی گئی ہے. پتہ چلا مملوک ہونے میں اور اولاد ہونے میں منافعات ہے, کچھ اور جائز ہے یہ کہ مراد لیا جائے ہر وہ کہ جس کو انہوں نے بنایا ولد, ولد باری تعالیٰ کے لیے, ایسا ولد کہ جس کے لیے اطاعت کرنے والے اور اقرار کرنے والی وجودیت کا, جس کو ولد بنایا تو ان کے بارے میں کیا فرمایا تو اس سبھی کیا ہے مقید ہونا, مقید ہونا مقید ہونا بے وجودیت, وہ اطاعت گزار ہے اور وجودیت کے اقراری ہے, ہو جائے گا بات قائم کرنا جس کے پہلے فری دلائل آ گئے میں اور بدل آباد تخلیق کے لحاظ سے اور تیسرا یہ مملوکیت کے لحاظ سے ہو گیا. کل آیت ہے یہ خبر دیتی ہے اس کی اس قول کے خطاب کا جو انہوں نے کہا کے جو مالک ہو جائے مالک بن جائے اپنے بیٹے کا آزاد ہو جائے گا اس پر, کیونکہ باری تعالیٰ نے نفی فرمائی ثابت کرنے میں لگ کے, اور یہ الگ اکثر نو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا, ذاکرہ امرن سے کسی کام کا ارادہ کرے نوایقول کون سا یا کون, تو اس کی شان کیا ہے جس طرح کوئی کن کہے اور وہ چیز موجود ہو جائے, تو اسی طرح باری تعالیٰ کے ارادے کا تعلق ہے اور کئی وہ چیز فوری طور پر موجود ہو جاتی ہے. بدی سماوات والارض بدی فعیل کا وزن ہے اور یہ صفت مشبہ لازمی معنی میں ہوتی ہے نا, تو علیم جاننے والا, اسی طرح پھر بدی کا مطلب کیا ہوگا انوکھا, پھر باری تعالیٰ کی صفت بدی تو نہیں نہ بن سکتی ہے, یہ انوکھے ہیں تو آسمان ہے زمین ہے پہلے موجود نہیں تھے پھر موجود ہو گئے اور ان کے وجود کی جو مشابہت برابری جائے تو اور طرف سے نہیں ہو سکتی ہے, پھر بدی اس سماوات اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ کیسے بن گئی, اس کا جواب دیتے ہیں کہ کبھی فعیل موقف کے معنی میں آتا رہتا ہے, جس طرح سمیع سننے والا تو کبھی سمیع بمعنی مسمع ہو جاتا ہے, جس طرح شاعر کے قول میں ہے امن ریحانت الداعی سمیعی, یہاں سمیع مسمع کے معنی میں ہے کہ جو اپنی فریاد سنا رہی ہے کہ میرے کہاں گئے ورثہ صاحب مر گئے ہیں زندہ ہے مجھے کیوں نہیں دشمن کی قید سے رہائی دلاتے ہیں, یہ سمیع مسمع کے معنی میں ہے. تو یہاں بھی مبدی السماوات والارض یہ معنی بن جائے گا کہ اثر نو پیدا کرنے والا ہے, مادہ ایک چیز کا موجود ہو حیات موجود نہ ہو تو اس کو احداث سے تعبیر کیا جائے گا, اور مادہ ہی کوئی نہ ہو صورت ہی کوئی نہ ہو تو پھر اس کو ابداع سے تعبیر کیا جائے گا. باری تعالیٰ نے مادے بھی آسمان و زمینوں کے آپ پیدا کیے اور صورتیں شکلیں بھی ان کی آپ پیدا فرمائیں, کو یہ مبدل السماوات سے بدل دیا گیا یا صفت بحال ہے متعلق کے ایک ہے طور پر ہے کون ہو بدی السماوات والارض باری تعالیٰ کے آسمان یہ بھی بدی ہیں زمینیں بھی بدی ہیں پھر اس کی صفت ہوگی جس طرح زید ملحسن غلام ہو پھر زید کی صفت یہاں سے کیا نکلی کون ہو حسن الغلام اللہ کی صفت کیا نکلے گی کون ہو بدی المخلوقات عمدہ اعلیٰ مخلوقات والا ہونا یہ اس کی صفت جو وہ نکلے گی کوئی صفت کے حال ہے متعلق ہی والی صورت جو یہ بن جائے گی یہ چوتھا رد والا پہلو ہو گیا کہ جو والد ہے تو وہ مبدا ہوتا ہے اولاد کے لیے اور منفعل متاثر ہوتا ہے اور آپ مادہ بن جاتا ہے اور اللہ رب العزت اثر نو تمام اشیاء کا پیدا کرنے والا ہے یہ نہیں کہ پہلے آپ منفعل ہو اور پیچھے پھر والد بنے تو وہ تو متاثر ہوتا ہے نا پہلے انزال ہوگا پھر وہ مادہ جو اس سے آگے بیٹا جائے وہ پیدا ہوگا پہلے منفعل ہوگا پھر فائل کہا جائے گا اس کو باری تعالیٰ انفعال سے کلیت پاک ہے بلکہ مبدے ہے اثر نو مادے بھی صورتیں بھی پیدا کرنے والا ہے تو لہٰذا اس کے لیے غلط ثابت کرنا یہ غلط ہو گیا سانے السماوات والارض یہ کیوں نہیں کہہ دیا گیا بدیع السماوات والارض یہ کہا گیا ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ ابدا کیا ہے اختراع شے لا ان شے دفعتن ایک چیز کو اچانک موجود کر دینا بغیر اس کے کہ پہلے کوئی مادہ اس کا موجود ہو اور سنت کیا ہے کہ عناصر ارکان پہلے موجود ہیں لیکن حیات اجتماعیہ نہیں پائی گئی تھی تو وہ اس میں اب پیدا کر دی گئی تکوین کیا ہوتی ہے کہ کون میں تغییر و فی زمان غالباً کچھ عرصہ جو ہے وہ گزر جائے مادے پر پھر اسے وجود میں لایا جائے تو اس کو تکوین سے تعبیر کیا جاتا ہے پھر باری تعالیٰ نے ہر چیز کو پہلے پیدا کیا ابتدا مادہ دیا اسے بھی اس لیے بدی کا لفظ ہے وہ زیادہ موضوع مناسب تھا اس مقام میں بدی السماوات والارض مرفوع پڑھا جائے بدی السماوات والارض بدی السماوات تینوں طرح پر یہ قراءتیں جو ہیں وہ ثابت ہیں بدی السماوات والارض ہو تو یہ خبر ہو جائے گی اور مبتدا جو ہے وہ معذوف ہو جائے گا ہوگا بدی السماوات یہ اور بدی السماوات ہوتی ہے لہو والی ضمیر جو ہے تو اس سے بدل بن جائے گا لہو معاف السماوات والارض یعنی لے بدی السماوات والارض معاف السماوات والارض یہ ہو گیا یا آنی مقدر جو ہے اس کی بنا پر یہ منسوب ہو جائے گا لہو معاف السماوات والارض وہ کون ہے آنی بدی السماوات جو اشر نو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا واطر لوگ پیدا کرنے والا ہے مانو اور زمینوں کا مدعے ہیں ان کا نظیر اس کی کیا ہے نظیر جو سمیع ہے شاعر کے قول میں کیا ریحانہ کی طرف سے بلانے والا ہے اور اس کے قول کو سنانے والا ہے تو سمیع بمانہ اس میں ہو گیا یا بڑی بمانہ مبدے ہو گیا صرف اب یہ صفت کے حال ہی بن گئی نا یا صفت کے حال متعلق یہ ہوگی کہ اصل آسمان زمین مبداس ہیں تو پھر باری تعالیٰ کا کون ہو بدی السماوات والارض یہ وصف حاصل ہو گئے صرف یا بدی ہیں آسمان اس کے اور زمین اس کے اور محفوظ ہے بازو آسمان اور بدی ہے انوکھا ہو گیا اور یہ چوتھی عزت ہے اور تقدیر اس کی کیا ہے انصر اور بنیاد ہوتا ہے ولد کے لیے اور والد منفعل ہوتا ہے مادے کے اس سے اور اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو اثر نو پیدا کرنے والا ہے اور فائل ہے اخلاق ہے منزہ امتیاز کر کے نہ ہوگا والد اب ابدا کا لفظ استعمال کیا ہے مکون کا یا ثانے کا کیوں نہیں استعمال کیا ہے تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ابدا یہاں زیادہ اولا اور بہتر ہے چلے امداد ہے کسی شے کا اختراع کرنا ہے نہ کسی شے بغیر مادے کے اور اچانک نکالنا یہ ابدا ہے اور وہ زیادہ لائق اس جگہ کے بلکہ سنا کے جو کیا ہے سورت کو انصر کے ساتھ مرتب کرنا اور تقویل ہوا ہے کہ جو تغیر کے ساتھ اور جو ہے زمان نہیں ہوتی ہے لوگوں میں چل اور پڑھا گیا سماوات مجرور جو ہے مجرور ہے اوپر بدلیت کے ضمیر لہو والی سے لہو ضمیر والی سے اور بدیت سماوات منصوبہ ہے مذاق کے طور پر منصوبہ المذاق کا مطلب کیا ہوتا ہے آنی پہ الفاظ مقدر ہوتا ہے اس کی وجہ سے منصوب ہو گیا فیا قدا امرن فینما یقول لہ کن فیکون تو قدا کا معنی بظاہر فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو یہاں کوئی جھگڑا تو نہیں جس میں فیصلہ کیا گیا ہو اس لیے بتلایا کہ یہاں مقضی مسبب ہو گیا ارادہ سبب ہو گیا ذکر مسبب کا ہو گیا اور مراد سبب ہو گیا مجاز مرسل والی صورت میں یہ بن جائے گی باقی قضا کے بہت سارے معنی جو ہیں وہ آتے ہیں یہ حاشیہ پر بیان فرمایا ہے انہوں نے قضا جو ہے تو وہ اصل میں کیا ہوتی ہے یا تو علم جو ہے اس کے معنی میں اسے استعمال کیا جاتا ہے چودہ معنی جو ہم ذکر کر رہے ہیں پہلا خبر قضا ربوں کا اللہ تعبدو یعنی حکم دیا تمہارے رب نے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو خبر دینا قدینا الہ بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل کو باخبر کیا فارغ ہو جانا یا قدیتم الصلاۃ نماز کو پورا کر لو فارغ ہو جاؤ اس سے نافذ کرنا کسی چیز کو جس طرح لیک لی اللہ عمرن کا نام اللہ مار دینا کسی چیز کو لیک دے لینا عرب اللہ سے دعا کرو یا مالک ہو ادولنا ربا کا اے مالک فرشتے ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو لیک دے لینا تاکہ ہم پر موت کو وارد کر دے انزال وجوب اتمام فعل حکم تخلیق تنیم اور قتل ارادہ یہ سارے اس کے معنی آتے رہتے ہیں چودہ معنوں کے اندر یہ لفظ مشترک ہو جائے تو اشتراک بھی خلاف اصل ہے ایک حقیقت ہو باقی اتنے سارے مجاز ہو جائیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے تو اس لیے رضی اللہ رحمت نے اختیار ان میں سے یہ کیا ہے کہ ارادے کے علاوہ باقی سارے ایک ہی معنی کی طرف راضی ہو گئے کیا اتمام الشے قولن او فعلن اسی میں سارے باقی معنی جائیں ارادے کے علاوہ تو وہ داخل ہو جائیں گے اتمام قول کے لحاظ سے پایا جائے فیصلہ ہو گیا یا عمل کے لحاظ سے ہو گیا تو چیز کا موجود کرنا جائے تو یہ ہو گیا اور مقضی تب پایا جائے گا جب ارادہ ہوگا یہ معنی ارادے والا مجاز ہو گیا باقی جائیں تو وہ اتمام القول والفعل والے تو وہ حقیقی معنی بن جائے گا جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے طلاق کرے امر کا ارادہ فرمائے چیز کا اور اصل قضاء کا کیا ہے شاید کو مکمل کرنا بھی میں قول کے جس طرح قضاء عرب ہوگا یا فعل کے جس طرح قضاء اللہ تعالیٰ سماوات مکمل کیا انہوں نے سادہ اخباروں کی صورت میں اور مجازن اطلاق کیا گیا اس کا ارادہ الہیہ کے تعلق پر کے ساتھ اللہ کے ارادے کا تعلق ہو کسی شے کے وجود سے اس لحاظ سے کہ وہ واجب کرنے والا ہے اس کو اس لحاظ سے اس کو ارادے کو قضا کہہ دیا جائے گا کیونکہ وہ مقضی کو لا محالہ موجود کرنے والا ہے انما یقول لہ کن فیکون تو کانا ناقصا ہو تو اس کا اسم خبر تو ہونے چاہیے تو یہاں کن میں خطاب کی ضمیر ہو گئی یا کن میں رائب کی ضمیر ہو گئی لیکن خبر دونوں کی کوئی نہیں ہے وہ بھی دونوں چاہیے تھی نے جواب کیا دیا کہ کانا تامہ ہے ناقصہ نہیں ہے اور وہ ناقصے میں ہوتا ہے تو کہ عہد و فیاض باری تعالیٰ کے ارادے کا تعلق ہوتا ہے اس چیز کے اعداد سے وہ چیز حادث ہو جاتی ہے اب یہ کہ کن خطاب ہے مخاطب موجود ہونا چاہیے اسے عاقل فاہم ہونا چاہیے تو پھر تو خطاب اسے کیا جا سکتا ہے جس کا وجود ہی کوئی نہیں عقل فاہم ہی کوئی نہیں اسے کن کہنے کا کیا مطلب اس کا جواب دیا کہ حقیقی قول والا مانا جانا مراد نہیں بلکہ ایک تمثیل والی صورت ہے کہ جس طرح کوئی کن گئے اور وہ چیز موجود ہو جائے, اسی طرح باری تعالیٰ کے ارادے کا تعلق ہوتے ہی وہ چیز فوری طور پر موجود ہو جاتی ہے. یہ تمثیل والی صورت ہو گئی. جس طرح اولئک علی ہدی من ربہم, علی اصطلاح کے لیے ہوتا ہے تو ہدایت ذریعہ بن گیا رسول اللہ کا, تو پھر اس کو سواری کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی, بندے کو سوار کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی, باری تعالیٰ کی ذات کو منزل مقصود جو ہے اس کے ساتھ تمثیل ہو گئی, پھر مجموع کی مجموع کے ساتھ تشبیہ جو ہے وہ ہو گئی. اسی طرح یہاں بھی استعارہ تمثیلیہ والی صورت جو ہے وہ پائی گئی, اور یہ جو ابدا والا معنی ہے تو اس کی تاکید ہو گئی نا اس میں کہ جس طرح کون کہے کوئی تو پہلے مادہ بھی نہیں صورت بھی نہیں لیکن وہ چیز فوراً عدم سے وجود میں آ رہی ہے, تو باری تعالیٰ نے بھی آسمان و زمینوں کو اسی طرح پر پیدا کروایا ہے, تو یہ بڑی اس آواز کی تقریر اور تاکید ہو گئی. اور عطف جو ہے وہ ترک کیا گیا ہے انما یقول الکن فیکون, یہ اس لیے کہ اذا قضا امرن یہ اس کی تفصیل اور بیان ہے, بیان مبین عین ہوتے ہیں, اس لیے عطف کو یہاں سے ترک کر دیا گیا ہے. مطلب کیا ہوا کانا ناقصہ ہو تو پھر ایک چیز کا دوسری سے اتصاف, کانا زید ان کا ایمن قیام کے ساتھ متصف تھا ماضی میں, وہ ایک چیز کا دوسری سے اتصاف بیان کرنا مقصود ہو تو ناقصہ ہو گیا, اور موجود ہونا بیان کرنا ہو تو تاما ہو جائے گا. کہ یہ تاما ہے کل پیدا ہو تو ہو جاتا نہیں مراد سے اس کی عمر کی حقیقت اور انتقال کی حقیقت, بلکہ مراد اس کی اصول کی تمثیل ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا تعلق ہو بغیر مولد کے معمول مطیع کے ساتھ ساتھ معمول مطیع کے بغیر توقف کے. جس طرح معمول جو ہے وہ فوری طور پر موجود ہو جائے بغیر توقف کے عامر کے عمر کے بعد, اسی طرح یہاں بھی اللہ کے ارادے کے تعلق کے بعد مراد کا جو فوری طور پر پایا جانا ہے تو وہ مراد ہو گیا. اور اس میں تقریر ہے, اس میں تقریر ہے اللہ والے معنی کی اور اشارہ ہے طرف حجت کی, پانچویں دلیل آگے اتخاذ ولد کے بطلان پر, کہ وہاں تو انتظاریں کرنا پڑتی ہیں نا, مادہ منویا جائے تو وہ خون بنتا ہے, پھر ہلکا بنتا ہے, پھر بوٹی گوشت کا لوترا بنتا ہے, پھر دل والی جگہ بنتی ہے, پھر اس سے روح کا تعلق ہوتا ہے, تب حصہ حرکت تازہ ہوتی ہے, پھر وہ تیرا عرصہ لگ جاتا ہے نا. اور یہاں باری تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ارادے کا تعلق ہوتے ہیں مراد فوری طور پر موجود ہو جاتی ہے, تو اس لیے باری تعالیٰ کو ان انتظاروں کی کیا ضرورت ہے. اب وہ یہ کہ بچے کا جو ہے اختیار کرنا ہو جائے گا ساتھ ارادے کے اور مولد کے, اتوار کے کئی مرحلے اس کے ہوتے ہیں اور مولد کو چاہتا ہے, پھر باری تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے ہوتا ہے اس سے مختلف مراحل کے انتظار سے اور مولد ہے اس سے. صرف عراق کی ابن عامر نے فیقونسب کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور یقون و رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے, یقون نہ ہو تو پھر ان مقدرہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ منصوب پڑھا جائے گا اسے, یقون نہ ہو تو یہ سبق مصب والی صورت ہو گئی کہ ان والے قول پر اس چیز کا مستقبل میں موجود ہونا جائے تو وہ مقرر ہو گیا. اور تو جان لے کہ بے شک سبب اب یہ پانچ دلائل آ گئے جن سے یہ اطلاق ثابت ہو گیا کہ باری تعالیٰ کے لیے اولاد نہیں ہو سکتی ہے, اور ظاہر ہے پہلی شریعتوں میں بھی اسی طرح باری تعالیٰ کی نزاحت عقیدگی بیان کی گئی, جس طرح باری شریعت میں ہے کلو اللہ واحد اللہ علیہ وسلم. یہ گمرہی پیدا کہاں سے ہو گئی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور حضرت حضیر بیٹے ہیں اور حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں, یہ کہاں سے پھیل گئی؟ اس کا جواب دیتے ہیں عالم سے تحقیق کے مقام بھی ہو گئی اور اسلام کا اضالہ بھی ہو گیا. یہ کس طرح پر صدی البطلان چیز جائے وہ اللہ کی طرح منسوخ کر دی گئی ہے. اصل جو ارباب شرائع مقدمہ تھے تو وہ اب کا لفظ باری تعالیٰ پر سبب اول ہونے کے لحاظ سے بول دیتے تھے, جس طرح اب الفکر کہا جاتا ہے, اب النظر کہا جاتا ہے, کہ اس نے پہلے پہلے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے. تو اس طرح باری تعالیٰ بھی سبب اول ہے, اور باپ جو ہے تو اس کو رب اثر کہہ دیا جاتا ہے, تو اس کا بھی دخل ہوتا ہے بچے کی تربیت وغیرہ جو ہے اس میں, اور باری تعالیٰ کو رب اکبر جو ہے وہ کہہ دیا. اس سببیت کے لحاظ سے اب کا اطلاق رب پر, رب کا اطلاق اب پر یہ پایا گیا. تو پھر پچھلے جاہلین جو تھے انہوں نے اس کو مجاز کی بجائے کی مانا جائے تو اس میں لے لیا. اس طرح پر یہ گویا تقلیدی طور پر کی حالت جو ہے وہ چلتی آئی. پہلے لوگ جو تھے ان کے ساتھ عقیدت وابستہ تھی, پھر ان کے قول کو دیکھا تو معنی مفہوم جو ہے اس پر غور فکر کوئی نہ کیا, اور ظاہری الفاظ جو ہے انہیں کی تقلید کرتے ہوئے پھر باپ بیٹے والا کی مانا سمجھ کے اقرار کرنا شروع کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اب اس طرح کے قول جو ہیں ان کو منع کر دیا گیا اور قائل کو کافر قرار دے دیا گیا. اللہ عند الطاہر دل اور خوب جان لو کہ بے شک سبب دلالت میں کیا ہے کہ ارباب شرائع مقدمہ کے جو ارباب ہیں جاننے والے وہ اصلاح کر کے آپ کا اللہ تعالیٰ کو یہ ترجمہ کی کرنا ہے. ارباب شرائع مقدمہ میں شرح مقدمہ والے شریعتوں والے جو ہیں وہ اطلاق کرتے تھے آپ کا اللہ تعالیٰ پر اس کے ہے باپ کو کیا کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ ہے رب اکبر ہے. پھر گمان کیا جاہل والوں نے اعتقاد کر لیا تقلید کے, اسی لیے کافر قرار دیا گیا اس کے قائل کو اور منع کیا گیا اس سے مطلب مادہ فساد کو ختم کرنے کے لیے. اس سے پتہ چلا کہ ایسے لفظ استعمال کرنا جو جاہلوں کو غالطے میں ڈالتے ہوں, گمرہی میں ڈالتے ہوں, ان کا استعمال کرنا حرام ہے, بلکہ کفر ہے. طاہر صاحب نے تو کہہ دیا عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے کہ تم کافر نہیں ہو, جہان میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں, یا کافر یا غیر کافر, جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں یا بت پرست وغیرہ ہیں یا آتش پرست, وہ کافر ہو گئے. دوسرا قسم غیر کافر ہو گئے, تو غیر کافر میں مسلمان آ گئے, اسرائیل یہ جو ہے نصارہ آ گئے, یہودی آ گئے, غیر کافر, لہٰذا تم دوسرے قسم میں آ گئے. اب ان کا جو یہ قول ہے اس سے کیا سمجھا مریدین موتا کے دین یا انہوں نے کہ ہم اور عیسائیوں کی بھائی بھائی ہیں, ہم ایک ہیں, وہ بھی مومن ہم بھی مومن, یہ سمجھ لیا. لیکن غیر صاحب کا مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ متفق علیہ کافر ہیں, سارے آسمانی مذاہب والے جو ہیں یہودی ہوں, نصرانی ہوں, کسی بھی نبی کی امتی ہوں, وہ ان داریوں کو یا جو بت پرست ہیں تو ان کو مشرک سمجھتے ہیں, لہذا وہ کافر ہو گیا بالاتفاق. باقی آپس میں جھگڑا ہو گیا اہل ملت کا, یہودی عیسائیوں کو کافر سمجھتے ہیں, عیسائی یہودیوں کو, وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں, ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں, یہ متفق علیہ کو فرق نہ ہوا, مختلف ہی ہو گیا. طاہر صاحب نے تو ہو سکتا ہے چکر یہ چلایا ہو, لیکن موتا کے دین نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اور عیسائی اٹھی جائیں بھائی بھائی ہیں, انہوں نے یہ نعرے لگانے شروع کر دیے. جو سبب دوسروں کی گمراہی کا بن رہا ہے تو وہ آپ ہی گمراہ ہے, اس پر بھی اسی طرح کفر جائے وہ عائد ہوگا. بلے زانے کا کفیرا قائل ہو, اس کے قائل کو کافر قرار دیا گیا ہے اور اس کو مطلق منع کر دیا گیا ہے مادہ فساد کو کوئی بھی عطل ختم کرنے کے لیے. قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آية, جو بے علم اور جاہل مشرک لوگ ہیں تو انہوں نے کیا کہا, ہمارے ساتھ اللہ کلام کیوں نہیں کرتا؟ یا تو حقیقی طور پر بے علم مراد ہے, جس طرح امت عربیہ ہے, یہ عمریہ امت ہے, جاہل لوگ ہیں, ان کے بارے میں فرمایا گیا یا جاہل ہیں یہودی عیسائی انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کیوں نہیں کہتا کہ یہ میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں, ان کو مانو, ان پہ بھی اترتی ہے, ہم پہ کیوں نہیں اترتی, ہمیں کیوں نہیں کہا جاتا, ہم بھی تو اللہ کے بڑے مقبول اور پیارے لوگ ہیں. تو متجاہل لوگ جو ہیں تو وہ مراد ہیں اس سے. تو لولا یکلم اللہ, تو کلام تو اللہ فرماتا ہے, اللہ نے ہمارے ساتھ بھی کلام فرمایا کہ مصلاحات کا اور اس طرح کے احکام دیں وسیع کری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے. ان کا مقصد پھر کیا ہوا؟ براہ راست اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کلام کرتا جس طرح کے ملائکہ کے ساتھ کلام کرتا ہے, یا ہم پر وہی کیوں نہیں نازل ہوتی کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں جس طرح ان پر نازل ہوتی ہے. اور ذاتی نہ آیا, یہ بھی لولا کے ساتھ متعلق ہو گیا نا, کہ ہم پر کوئی آیت کیوں نہیں آتی ہے. اس پر اشکال کیا ہے؟ آیت تو موجود ہے, اس قرآن کی مثل قرآن بنا کے لے آؤ, عاجز آ گئے, دس صورتوں جیسی صورتیں بنا کے لے آؤ, عاجز آ گئے. یار اس قرآن کتنے پہنچتے ہیں, کتنے بہن آپ مہنگے رہ گئے. اب میں دیکھا کتنے بہن تو صاحب یہ نہیں ذرا پوری کرنی ہے. تو اگر دس صورتوں سے آج جائے پھر کیا کہا گیا؟ فاضل کی صورت تین میں مثل چھوٹی سی صورت جائے انداز ہے نا کل کا اس کا, اس کی مثل بنا کے لے آؤ. فیلم تفل ولن تفل فتح اللہ اللہ بھپور اللہ تو لے جا رہا ہوں, تو اگر وہ بھی نہیں بنا سکتے تو پھر اوپر سے غائب ہو جاؤ, ایمان لے آؤ. دلائل تو پائے گئے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں کہ قرآن سے ہٹ کے اور کوئی دلیل جو ہے وہ پائی جائے جس سے تمہارا صدق کی جائز وہ واضح ہو جائے. اب اس قول کو نقل جو کیا ہے تو مقصد اس سے کیا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہم سے براہ راست کلام کرنا چاہیے, تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں. یہ ایک تکبر والی صورت ان میں پائی گئی ہے. اور دوسرا قول جو ہے وہ انکار ہو گیا اس کا کہ جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے وہ آیتیں ہیں ہی نہیں اور وہ آپ کے صداقت کی دلیلیں ہیں ہی کوئی نہ. یہ قرآن کی توہین بھی ہو گئی اور انعاد کا اظہار بھی اس میں پایا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا, معجزات کا, کمالات کا منکر تو کافر ہے, لیکن نبیوں کے نبی کے بارے میں کوئی انکار کرے تو پھر کافر کوئی نہیں, یا فتویٰ الٹ ہو جائے گا. یہ جیت نازل ہی آئے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب آپ دوسری کر رہے ہو کہ جو انکار کرے وہ کافر ہے, تو پھر یہ دوسرا قسم غیر کافر وہ کہاں گیا؟ ایک قسم ہو گیا مخلوق کا کافر والا, دوسرا ہو گیا غیر کافر والا. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہو گیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکاری جو ہیں تو وہ غیر کافر ہو گئے, وہ دوسرے قسم میں داخل ہو گئے. یہ مناقضت لنف سے ہی نہیں پائی گئی ہے, اپنے دعوے کی تجیاں اڑائی جا رہی ہیں صورت میں. یعنی قال الذین من قبلہم, ایسے ہی ان سے پہلے لوگ جو ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا, ان کے قول کی طرح تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ارن اللہ جارتن, ہمیں فلم کو اللہ کا دیدار کراؤ. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا, حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء, تمہارے رب میں طاقت ہے کہ آسمان سے دسترخوان روٹیوں کا ہم پہ نازل کرے؟ جس طرح وہ لوگ جاہلانہ باتیں کرتے رہے, یہ آپ کے دور کے لوگ بھی اسی طرح کی جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں. مشابہت قلوبہم, ان کے دل وہم مشابہ ہو چکے ہیں. یہ قلب سے گوشت کا لو تھوڑا زیادہ یہ مراد نہیں ہے, وہ تو گدے کتے میں بھی پایا جاتا ہے, انسان میں بھی پایا جاتا ہے. قوت مدرکہ جو اس کے متعلق ہے, سوچ والی قوت, وہ مراد ہے کہ ان کافروں کے اور ان کے دل اور قوا مدرکہ جو ہے تو وہ واہم شاد اور متبادل ہیں. فل اما بل اناج, وہ بھی جان بوجھ کے اندھے بنے رہے, یہ بھی اندھے بنے ہوئے ہیں کہ وہ بھی انعاد اور ہٹ گرمی پہ تھے, تو یہ بھی انعاد اور ہٹ گرمی پر ہے. وہ قرآب تشدید شین تشابہت قلوبہم, کس طرح بھی پڑھا گیا ہے تو یہ بڑی مشکل کلاس ہے. تو شابہ تب ہوگا جب تاتا شابہ ہو, تو ماضی تو تاتا شابہ ہو نہیں سکتی, مضارعہ ہو گیا, اول کے لحاظ سے مضارعہ ہو گیا, آخر کے لحاظ سے ماضی ہو گئی. ایک ہی لفظ ابتدا کے لحاظ سے مضارعہ اور انتہا کے لحاظ سے ماضی, تو اس کا تو کیا بنتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جب دوسری تے کو شین بنا کے ادغام کر دیا تو پھر پہلے تے ایک ہی حرف رہ گیا نا, تو ماضی کے ساتھ مشابہت سے ہے تو وہ پائی گئی مضارعہ کی, اس لیے پھر مضارعہ کو مضارعہ کی حیثیت کی بجائے ماضی کی حیثیت میں رکھ کے آخر میں علامت تالیس کی بھیج ہے تو وہ ظاہر کر دی گئی. تبین الآیات لقوم یوقنون, ہم نے آیات واضح کر دی ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. جو پہلے یقین رکھنے والے ہیں ان کے سامنے آیتیں بیان کرنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں. آیتوں کے انزال کا مقصد ہے لوگوں کو علم یقینی حاصل ہو جائے. جب پہلے سے وہ یقین والے ہیں پھر آیات ان کے سامنے رکھنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس کا جواب دو وجہ سے دیتے ہیں. یک مطلب کیا ہے؟ جو قانون سے یت لوگوں الیقین, وہ یقین کے طالب ہیں, ان کے لیے ہم نے آیات واضح کر دی ہیں تاکہ ان دلائل سے رہنمائی حاصل کر کے علم الیقین عین الیقین تک پہنچ جائیں. یا صلاحیت مراد ہے جن میں یقین حاصل کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں اور شکوک شبہات اوہام کا شکار نہیں ہوتے ہیں, وہ مراد ہیں. اور اناد ہٹ درمی جیسے وہ بھی ان میں نہیں پائی جاتی ہے. تو یہاں سے پھر ان معترضین پر اعتراض ہو گیا نا, انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کوئی آیات میں خفا کی بنا پر نہیں کہا گیا ہے, نہ مزید یقین حاصل کرنے کے لیے کہا ہے, بلکہ محض ہٹ درمی اور ضد اور اناد کی بنا پر کہا ہے جو کچھ کہا ہے. ہاں جی. اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے, یعنی مشرکین کے جو حلال یا جو جانی کا جہر بننے والے اہل کتاب سے, کیا کہا انہوں نے؟ کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ؟ کے کلام کرتا ہے ملائکہ سے, یا وہی کیوں نہیں وہی کرتا اللہ تعالیٰ ملائکہ سے؟ اللہ سے مراد نہیں ہو گیا آپ اللہ کے رسول ہیں. ہاں اور تاتی نہ آیا یا ہمارے پاس آیت کیوں نہیں آتی جو ہماری سچائی پر دلالت کرے؟ آیات تو نازل ہو رہی ہیں, 3,664 آیتیں نازل ہو چکی ہیں, تو پھر یہ کہنا آیت کیوں نہیں آتی کیا مطلب؟ یعنی اور کوئی دلیل ایسی جو آپ کے سچا ہونے پر دلالت کرے؟ اور پہلا قول استکبار ہے, دوسرا جو جبوت اور انکار ہے کہ جو کچھ یہ لائے ہیں وہ آیتیں نہیں ہیں, بطور احانت کے لیے کہا ہے اناد کے طور پر. اسی طرح پہلے یعنی گزشتہ ہوتے ہیں جو ہیں انہوں نے یہی کہا, یہ بھی گزشتہ امتوں میں سے ہی ہے نا, یہودی نصرانی جو یہ کال کر رہے ہیں. اگر متجاہل مراد ہیں تو پھر یہ بھی تو انہیں میں سے ہیں نا, لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے نا. یہ پہلے لوگ جو ہیں حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی امت دعوت تھے, اس لحاظ سے یہ تشبیہ دے دی گئی کہ پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح پر کہا ہے. یا مطلب مکے کے کافر جو ہیں تو وہ ہو گئے جو جاہل امت ہے, امت امیہ جاہل, تو ان کا ہو گیا. اور تشبیہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے امتی لوگ جو تھے امت دعوت ان کے ساتھ ہو گئے. جنہوں نے وہ مطالبہ کیا تھا 70 سال جو خاص مکھن تھے بنی اسرائیل کا, تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا. اللہ تعالیٰ کی تجلی صفت تھی, انہوں نے تو دیکھ لی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں تمہارے حق میں گواہی دیں گے جب تک کہ ہم آپ نہ دیکھ لیں. اللہ رب العزت نے پھر ان پر بجلی گرائی اور ہلاک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے منت کی کہ وہ کہیں گے تو مار کے آیا ہے انہیں تو میرے گلے مصیبت پڑے گی, لہٰذا انہیں زندہ کر. اس طرح پر پھر زندہ ہو کے آیا اپنی قوم کے پاس. چل نے کہا اور کہا کہ کیا تیرا رب جن ہے دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے نا, مطلب کیا ہے, یہ متجاہل یا جاہل اور اگلے امتی موسیٰ علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے, ان کے آپس میں دل متشابہ ہیں. تو وجہ تشابہ کیا ہے؟ پھر اما اندھا پن میں اور انعاد میں, اور پڑھا گیا شین کی تشدید کے ساتھ تشابہت دل والے کیا گیا تو اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. پھر یقین جنہیں پہلے سے آ چکا ہے تو آئے ان کے سامنے تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی, تو اس لیے بتلایا طالب یقین ہے لیکن بالفعل یقین رکھنے والے ہیں. یا مطلب کیا ہے؟ حقائق کا یقین رکھتے ہیں اور شبہ سے اور نہ انعاد وغیرہ. یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ اشارہ ہو جائے طرف اس کے جو کچھ انہوں نے کہا ہے, لولا یکلمنا اللہ یا تاتینا آیات, یہ کسی خفا کی بنا پر بھی کہا ہے آیات میں, یا مزید یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ سرکشی کے طور پر اور انعاد کے طور پر یہ کہا ہے. انا ارسلنا قبل حق بشیرا و نذیرا فلا تسألوا عن اصحاب الجحیم, بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, بلا حال ہے کہ تم بشیر ہو نذیر ہو اور تم سے بات پوچھ نہیں کی جائے گی دوستیوں کے بارے میں, یہ دوستی کیوں بن گئے ہیں, یہ جنتی کیوں نہیں بنے, تمہاری کوئی کوتاہی ہے تبلیغ وغیرہ میں, یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. انا ارسلنا وقت کلام نبی پاک کے ساتھ کی گئی ہے, اور مخاطب خالی ذہن ہو تو پھر تاکید تر کی جاتی ہے, خالی ذہن نہ ہو متردد ہو تو تاکید لانا مستاصل ہوتا ہے, منکر ہو تو تاکید لانا واجب ہوتا ہے, جتنا انکار شدید ہوگا اتنی تاکید جائز زیادہ لائی جائے گی. رب بولا یا لم الا الیکم لا مرسلون, اتنی تاکیدیں اس میں آ گئی ہیں کیونکہ مخاطبین جو ہیں وہ منکر تھے اور شدید منکر تھے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کوئی انکار وغیرہ ہے کوئی نہ, پھر یہاں اتنی تاکید جملہ اسمیا لانا پھر انا لانا, تو پھر لا جمع کا صیغہ استعمال کرنا, تو اس کی کیا وجہ ہوئی؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اگرچہ منکر نہیں لیکن آپ کی تسکین کے لیے تسلی کے لیے کہ آپ کو اس طرح کا وہاں ہی نہیں کرنا چاہیے کہ میری کوئی کمی کوتاہی جو ہے وہ ہے جس بنا پر یہ لوگ اسلام نہیں لا رہے ہیں. فلاں علیہ کا ان اثر ہو اور کابر ہو, یہ اصرار کریں کفر پر یا مقابلے کے طور پر انکار کریں, آپ پر اس میں کوئی معافضہ نہیں, اور نہ ان دوستیوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا کہ کیوں نہیں ایمان لے آئے, کہیں تمہاری تبلیغ میں تو کوئی کوتاہی کمزوری نہیں ہے نا, یہ سوال تم سے نہیں کیا جائے گا. یہ تو ہو گیا لا تسألوا کی صورت میں, لا تسأل یہ بھی قرأت ہے اس صورت میں, مطلب کیا ہوگا کہ اپنے والدین کے بارے میں یا کفار کی عقوبت کے بارے میں سوال نہ کرو, یہ حقیقی لاحج ہے, یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ مقصد کیا ہے, حال کافروں کا بڑا ہی برا ہے, تم کیا پوچھتے ہو اور میں کیا بیان کروں, یہ اور نہ کیجیے اس عذاب کی جو کفار کے حق میں ہے تو وہ بیان کرنا مقصود ہے. تو حقیقتاً سوال جواب سے روکنا مقصود نہیں ہے, بلکہ وہ جو اور ناکی اس کی ہے تو وہ بیان کرنا مقصود ہے. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والدین کریم ہیں, مومن ہیں نہیں ہیں, متقدمین میں اختلاف اس میں تھا, لیکن متاثرین کی تاکید یہی ہے کہ سارے آبا و اجداد آپ کے جو ہیں وہ موحد ہیں, ایمان پر ان کی وفات ہوئی ہے, اور اس دور میں چونکہ آپ کو ہے نہیں اس لیے آپ پر ایمان لانا لازم نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کو ماننا لازم تھا, یا بتوں کی پرستش سے اجتناب ان کا بت پرستی کرنا یہ ثابت نہیں ہے, اور اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے گھر کے محافظ ہیں, جابی بردار ہیں, حاجی لوگ آتے ہیں ان کی قیادت کرتے ہیں, انہیں مہمان بناتے ہیں, ان پہ اخراجات کرتے ہیں, تو پھر اللہ کی معرفت سے انہیں آری خالی کیسے سمجھا جا سکتا ہے. اور سرکار کا ارشاد گرامی ہے, لم یزل ینکلونی من الاصلاب الطاہرۃ الى الارحام الطاہرۃ اخرجنی من بحر ابویا. حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت ابراہیم کا الگ الگ ذکر کیا, پہلے ان کی پشت میں ڈالا, وہ زمین پہ آیا تو مجھے زمین پہ بھیج دیا, پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ بیڑے پہ مجھے سوار کیا, پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں پھینکا, پھر لم یزل ینکلونی جس طرح مجھے یہ کے بعد دیکھ رہے پاک پشتوں سے پاک رہے میں ان کی طرف منتقل کرتا آیا, حتیٰ آخر دن میں میں نے آبا بھیا تو مجھے میرے ماں باپ سے ظاہر فرمایا. تو اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو گیا کہ سارے آپ کے آبا و اجداد جو ہیں وہ پاک ہیں. ابھی نمل میں شرکون نجاس, تو اگر شرک ایس پر نجاست پائی گئی ہے پھر پاک کیسے ہو گیا؟ چوری ڈاکے زنا وغیرہ شراب خوری سے پاک ہوں تو ادھر شرک جیسی برائی جی اس میں مبتلا ہوں, پھر انہیں پاک کہنے کا تو کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال متاثرین کی تحقیق جو ہے وہ یہی ہے. اور یہ بھی روایات میں ہے کہ آپ نے زندہ کیا والدین کریمین کو اور اپنی امت میں داخل کیا, لیکن یہ اس لیے نہیں کہ پہلے کافر تھے پھر اب مومن بن رہے ہیں, بلکہ یہ ایک اعزاز نیا ان کو عطا کیا جا رہا ہے کہ آپ کے امتی بھی بن جائیں, اور تم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز یہ بھی ان کو حاصل ہو جائے, اور سب سے پہلے جنت میں جانا یہ اس امت کی شان ہے, اس طرح پر وہ بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہو سکیں. بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ, فی الحال کی ترکیب بتلائی کہ یہ حال ہے اور طرف مستقر ہے, مطلب شہید کیے گئے اس کے ساتھ, بشیر درانے کے خوشخبری ایمان والوں کو بشارت دینے والے اور سنانے والے, اوپر اور بھلائی کے مرتکب ہیں انہیں ڈرانے والے بنا کے بھیجا ہے. بس نہیں, آپ یہ کلام آپ کے ساتھ جو کی جا رہی ہے اس میں قیادت الخبر لازم, قیادت الخبر تو مصور ہو نہیں سکتا, اس کے کرنے کا مقصد کیا رہ گیا؟ آپ کو پتا ہے میں آپ کے ساتھ بھیجا ہوا رسول ہوں, اور اللہ اپنا عالم ہونا بتلانا چاہتا ہوں, تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے کہ میں اللہ کا برحق رسول ہوں, پھر کلام کا فائدہ کیا رہ گیا؟ میں جب کہوں زید قائم ہوں تو تمہیں نہ پتا ہو تو پھر فائدہ ہوا نا, یا تمہیں تو پتہ ہے زید قائم ہے میرے بارے میں نہیں پتا کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں, میرا علم ظاہر ہو گیا. جب مخاطب کو بھی پتا ہو اس علم کے بارے میں جو مخاطب کو علم ہو کے جانتا ہے, پھر کوئی فائدہ نہ رہ گیا نا. اس لیے جواب کیا دیا کہ آپ کو مطمئن کرنا مقصود ہے خلال ہے قتل نہیں, آپ پر کوئی حق اگر وہ اطراف کرے یا جان بوجھ کے وہ تکبر سے کام لیں اور انکار کریں, سوال کریں جو ہے نہ کیا جائے گا آپ سے, جاننے والوں کے بارے میں کیا سوال نہیں کیا جائے گا, کیوں نہیں مان لیا ہے بعض ان کے ان میں تبلیغ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا تو والدین کے بارے میں ہے یا کفار کو جو سزا دی جا رہی ہے اس کے بارے میں نہ پوچھو, سوال کرنے سے روکنا مقصود نہیں, اصل مسئول ان ہو جو ہے اس کی اللہ کی بیان کرنا مقصود ہے, تو بہت بھیانک عذاب جو ہے اس میں مبتلا ہوں گے, تو گویا کہ اس کے فضاد کی وجہ سے اور رسوا کن ہونے کی وجہ سے نہیں قادر کوئی خبر دے کے خبر دی جائے اس کے بارے میں, سامنے کوئی سامنے سے جو نہیں ہوگا جو ہے اس خبر کے استماع پر سننے کا وعدہ فرما دیا. دین نے لفظ آیا فرمایا دین کا معنی کیا متعجد من اللہ, بھڑکنے والی جوش خروش سے بھڑکنے والی آگ جو ہے وہ. Thank you.